ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่4เรื่องบุพภาคของการเจริญภาวนาตอนที่1 ขอเจริญพรท่านผู้สนใจเข้าปฏิบัติเจริญภาวนาทุกท่านอาตมาขออนุโมทนาที่ท่านมีใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมาปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมหรือเจริญภาวนานี้ก็เหมือนกับผู้ที่เริ่มทำกิจการงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรทั่วไปคือก่อนที่จะเริ่มแรกลงมือปฏิบัติก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่ตนกระทำและความมุ่งหมายซึ่งสำหรับผู้ที่จะเจริญภาวนานั้นก็มีสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจทั้งในแง่เนื้อหาวิชาความรู้พร้อมทั้งข้อปฏิบัติและสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนที่จะเข้าปฏิบัติด้วยสำหรับการเริ่มต้นเจริญภาวนาสิ่งที่ควรจะทราบก่อนนี้อาตมาขอแบ่งเป็น3อย่างคือ1เนื้อหาความรู้ที่เราเรียกว่าปริยัติอันเป็นส่วนเบื้องต้น2ก็ข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่จะต้องกระทำก่อนที่จะเข้าปฏิบัติซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นบุพกิจของภาวนาและ3พิธีกรรมในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติซึ่งอาจจะเรียกว่าวิธีสมาทานคือสมาทานกรรมฐานอาตมาจะได้ชี้แจงไปโดยลำดับข้อที่1ก็เรื่องเนื้อหาความรู้หรือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นอันนี้จะเรียกตามภาษาพระก็ว่าเป็นปริยัติสำหรับผู้เข้าเจริญภาวนาความรู้ในด้านนี้ก็ควรจะเรียนเพียงเท่าที่จำเป็นคือพอแก่การที่จะเป็นพื้นฐานความเข้าใจทีนี้สำหรับบางสำนักท่านอาจารย์อาจจะให้ฝากความไว้วางใจในด้านความรู้เหล่านี้ไว้กับตัวพระอาจารย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สนับสนุนให้ต้องไปเล่าเรียนหาความรู้อะไรคือเมื่อเข้าปฏิบัติก็มาฟังจากพระอาจารย์โดยตรงคือท่านจะบอกว่าเอาละเมื่อเริ่มลงมือปฏิบัติก็ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เช่นบอกว่าให้ไปกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดโดยนับ1 2 3 4 5หรือว่าแม้แต่ให้กำหนดโดยกำกับคำภาวนาว่าพุทโธหรือว่าให้หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวแม้เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำเป็นความรู้พื้นฐานที่จะใช้ในการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าเป็นปริยัติ ปริยัตินี่ก็จึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างแคบกับกันได้มากอย่างที่กล่าวเมื่อกี้บอกว่าแม้แต่เพียงพระอาจารย์บอกว่าเธอไปกำหนดลมหายใจอย่างนี้อย่างนี้นะเท่านี้เราก็เรียกว่าเป็นปริยัติแล้วปริยัตินั้นเป็นพื้นฐานให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะว่าเรามาเจริญภาวนาเราก็ปฏิบัติตามหลักการและวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็เรียกว่าปริยัติตามปกติเราควรจะเรียนโดยตรงจากพระพุทธเจ้าแต่ในบัดนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเราไม่สามารถจะฟังจากพระองค์โดยตรงได้เราก็เรียนจากถ้อยคำสั่งสอนที่สืบกันมาเช่นมาในพระไตรปิฎกก็โดยเฉพาะก็คือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านก็รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกเราก็รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้จากพระไตรปิฎกทีนี้คำสอนของพระองค์ที่เล่าเรียนกันนี่แหละเรียกว่าปริยัติอันนี้ปริยัติก็เป็นสื่อที่จะเชื่อมโยงตัวเรากับพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่ฟังปริยัติก็เท่ากับบอกว่าเราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าพูดให้ตรงลงไปกว่านั้นก็กลายเป็นว่าเราสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้กลายเป็นการปฏิบัติผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ใช่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าเราจะเรียนมากเรียนน้อยเราเข้าปฏิบัตินี่เราก็เรียนเพียงเท่าที่จำเป็นกับการปฏิบัตินี่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนเลยด้วยตนเองก็คือว่าเรารับฟังจากพระอาจารย์ฝากความไว้วางใจไว้กับตัวท่านท่านก็บอกให้เลือกปริยัติให้เราในแต่ละครั้งละครั้งไปเพราะฉะนั้นในคราวนี้เราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราจะเอาปริยัติแค่ไหนการพิจารณาของเราก็อาจจะขึ้นต่อพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ท่านอาจจะบอกว่าสำหรับการมาปฏิบัติที่นี่ก็ไม่ต้องไปเรียนรู้ปริยัติอะไรก็หมายความว่ามาเอาปริยัติจากที่ท่านบอกให้โดยที่ท่านจะบอกให้เป็นลำดับไปเท่าที่จำเป็นตอนคือบอกปริยัติโดยควบคู่ไปกับการปฏิบัติหรือว่าก้าวหน้าไปกับการปฏิบัติตอนแรกให้รู้เพียงเท่านี้พอไปเป็นข้อกำหนดให้ปฏิบัติได้พอปฏิบัติไปก้าวหน้าไปอีกท่านก็เห็นว่าควรจะให้ปริยัติเพิ่มก็บอกมาถ้าหากว่าคำที่ท่านบอกนั้นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นปริยัติที่แท้จริงคือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ในกรณีนี้ก็คิดว่าเราอาจจะเรียนปริยัติให้ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าพอเพียงเพราะฉะนั้นในคราวนี้จะมีหัวข้อเกี่ยวกับปริยัติที่เราจะได้ศึกษาอาจจะหลายหัวข้อสักหน่อยคือไม่ใช่ว่าเพียงฟังจากพระอาจารย์ในตอนปฏิบัติว่าพอให้เข้าไปลงมือทำได้แค่ไหนแค่นั้นเฉพาะตอนคราวนี้จะให้รู้เป็นพื้นฐานให้เพียงพออันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นเป็นหัวข้อที่หนึ่งทีนี้ต่อไปขอผ่านไปสู่หัวข้อที่สองคือสิ่งที่ควรจะกระทำก่อนที่จะเข้าเจริญภาวนาอย่างที่เรียกว่าบุพกิจของภาวนาบุพกิจของภาวนานี้ก็มีหัวข้อสำคัญ3อย่างด้วยกัน1คือการตัดปริโภทปริโภทนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ผูกพันหน่วงเหนี่ยวให้ใจห่วงกังวลหรือสิ่งที่ทำให้ใจติดข้องซึ่งถ้าหากว่าใจติดข้องกังวลห่วงอยู่ก็ทำให้มารบกวนการปฏิบัติโดยเฉพาะรายการปฏิบัตินี้สิ่งที่เราต้องการที่สำคัญก็คือสมาธิถ้าใจฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็ตัดปริโภทและข้อที่2 เมื่อไม่มีปริโภทก็เข้าหากัลยาณมิตรคืออาจารย์ผู้บอกกรรมฐานแล้วก็รับกรรมฐานจากท่านประการที่สามเมื่อได้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตนหรือตามที่พระอาจารย์ให้แล้วก็เลือกหาสถานที่ที่เหมาะที่จะปฏิบัติซึ่งเรียกว่าหาที่สัปปายะก็รวมแล้วก็มี3ข้อด้วยกันอาตมาก็จะพูดไปตามลำดับแต่ละข้อซึ่งเริ่มจากข้อที่1ได้แก่การตัดปริโภทอันนี้ก่อนที่จะไปตัดปริโภทอะไรจะอะไรท่านบอกว่าตัวเราในพื้นฐานตัวเองนะก็ควรจะมีศีลบริสุทธิ์ก็ให้ตรวจดูตัวเองชำระศีลให้บริสุทธิ์ทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ซะก่อนศีลบริสุทธิ์ในที่นี้ก็มีความหมายถึงการที่ว่าในด้านความสุจริตหรือความประพฤติทั่วไปไม่เสียหายอย่างน้อยการมีศีลหรือว่ามีความสุจริตนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไปทำความชั่วลักขโมยของเข้ามาเป็นต้นยังกลัวตำรวจจะตามจับอยู่อย่างนี้เรามาเข้ากรรมฐานใจก็ย่อมคิดหวาดระแวงฟุ้งซ่านไปห่วงกังวลไปมันก็ไม่เป็นสมาธิไปได้เพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าศีลเนี่ยให้มองความหมายอย่างหยาบๆตั้งแต่การที่ว่าไม่ได้ไปทำความผิดความชั่วร้ายอะไรมาเช่นละเมิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรเป็นต้นในข้ออย่างที่ว่าไม่ได้ไปทำความผิดความเสียหายที่กลัวตำรวจเขาจะมาจับอะไรอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งว่าถ้าเรามีศีลคือความประพฤติลึกๆ ลงไปแม้แต่ในส่วนที่ประณีตที่เป็นศีล5ในระดับของการแม้แต่เบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์อะไรต่างๆในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติเราก็ควรจะทำตัวให้มีความบริสุทธิ์เท่าที่ทำได้เพราะจะทำให้จิตใจสบายสงบคือเป็นเครื่องสนับสนุนได้ดีขึ้นและถ้าเรารู้สึกตัวเรามีศีลบริสุทธิ์มันก็จะทำให้จิตใจนี้เกิดปิติเป็นเครื่องเอื้อเป็นเครื่องช่วยในการเจริญสมาธิด้วยท่านก็เลยบอกว่าให้มีพื้นในตัวเองก็คือการที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปทำความผิดความชั่วร้ายที่จะต้องกลัวเขาจะตามจับตามลงโทษถ้าหากว่าได้แค่นั้นมาก็พอสมควรแล้วก็เข้าปฏิบัติทีนี้พอว่าตัวเองมีพื้นฐานเรื่องศีลบริสุทธิ์พอสมควรแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติไปตัดปริโภทในกรณีนี้อาตมาพูดหมายถึงญาติโยมทั่วไปถ้าสำหรับพระแล้วก็ศีลในที่นี้ก็จะหมายไปถึงศีล227แล้วก็สำหรับเป็นสามเณรก็ศีล10ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าไปทำผิดทำอะไรก็ต้องแก้ไขเช่นเป็นพระเพิ่งปรงอาบัติเป็นต้นอันนั้นก็จะไม่พูดถึงในที่นี้เพราะในที่นี้มุ่งสำหรับญาติโยมสาธุชน